Okej, nu är vi utanför Le Pen stället. Ja. Jag tror att det heter Le Pen Quotidien. Eller Quotidien. Vad du tror? Ja, Le Pen Quotidien. Okej. Okay. Oj. Rugby. Hi. We just have a question. How do you pronounce the name of this place? Le Pen Quotidien. Oh, thank you. Så jag tror att jag var... Jag hörde eller vad du sa. Okej. Vi får avgöra här. Svårt att avgöra som vann. Ja. Jag tycker vann. Att jag vann dock. Men... Mm, och jag tycker att jag vann. Nu har vi haft det lite domare. Ja. Men det hjälper ju inte. Nej. Tolkningsfråga. Ta av. Det är en tolkningsfråga där. Visst, vi bara får säga Le Pen, va? Le Pen. Mm. Le Pen. Mm. Men, ja, så då får vi väl betala våra egna frukostar då. Fan. Såg fram emot det här. Hur som helst. Bra vecka. Mm. Jättebra vecka. Vad har vi gjort? Mycket. Ja, typ ja, mycket var ändå inte det. Mm. Jag vet inte varför. Alltså, jag typ var ju på ett sätt hektiskt för att nu har det börjat på riktigt med arbetsvecka. Eller så som det ska vara. I alla fall för mig. Snart börjar det på riktigt för ja, också. Typ halvt riktigt har varit idag. Mm. Veckan. Nästa vecka blir det halvt. Och sen ska jag veckan efter. Då är det bootcamp. Jävlar. Kör vi. Börjar riktiga livet. Nej men vad heter det. Mina barn har börjat skolan nu. De börjar den 10 september. Så då liksom. Jag gör det jag ska göra resten av året. Mm. Med hämtningstider och lämningstider och sånt där. Och för dig börjar det snart. På samma sätt. Nu har ju lilla tjejen gått på nursery school. Mm. I onsdag och fredag. Mm. Men de går ju på nursery school typ 3 timmar. Mm. Sen kommer hon hem. Och sen är du med. Ja, i vanliga fall så ska hon vara typ på childminder efter. Mm. Som är dagmamma. Ja, jag förstått. Ja. Mm. Så då kommer ju hon vara där. Men nu är det som att det är lite annorlunda nu. När mamman är fortfarande ledig så vill ju hon vara med sitt barn. Mm. Så mycket som möjligt. Men hon fick efter första skolveckan så gav mamman en present till henne. Ja, vad var det? En Cinderella dress. Alltså hon blev så... Alltså jag har aldrig sett en glad unge. Hon stod och hoppade och bara "This is my dress, isn't it?" Alltså... Yeah, so obviously. Obviously. It's a present. Hon bara, it's not your dress, Jessica. I'm like, ah, oh, I'm so jealous of you. Hi, I know. Wow. It's not my dress. Ja, vad roligt. Hon blev så glad. Men, så det var så här. För att hon klarade den skolan. Skolveckan var duktigt och sådär. Ja. Utan några tjafs. Utan något tjafs. Det var ingen tjafs. Jo. Ja, det är klart. Om vilka skolor hon skulle ha på sig. Mm. Kläder. Men inte om att gå till skolan. Så. Nej, hon tycker ändå att det är kul att gå i skolan. Det verkar som det. Mm. Ja, bra. Ja, man blir ju slut. Men det är ju lite, det är lite som att... Jag kan tänka mig att det är lite som att vara småbarnsförälder. Ja, alltså jag är verkligen helt slut. Ja, för att hälften av tiden som barnen är med sina föräldrar är jag med dem. Mm. Så att det är som att man delar bördan lite. Och speciellt sen om vi går ut och gör grejer och sådär på helgerna. Mm. Det är inte kanske att helgerna vilar man upp sig. Nej. Riktigt. Ja, för fan. Det är... Ja, ja. Vi har bootcamp som kommer. Snart börjar ditt på riktigt. Ja. I'm ready. Mm. Vad har vi gjort i veckan? Okej. Okay. Vi, nej. Ska vi börja i kronologisk ordning? Förra podden släpptes i... På torsdag. En torsdag. Ja, ah, exakt. Så då på fredagen, då gick vi på en... Vi genom den här appen Dojo. Mm, som vi pratade om förra gången. Mm, det gjorde vi nog. Då kan man välja, då kunde man ju välja sådär restaurants, date night, bars, clubs, drinking up to 2 a.m. Massa olika. Och då så gick vi in på rooftop drinking. Mm. Så hittade vi ett ställe i Clapham Common. Clapham Common. Man kan åka, vi åkte till Clapham Junction och tog buss och gick därifrån. Mm. Men man kan väl åka till Clapham Common. Jag vet inte om det är... Det station? Går in buss. Ja, men jag tror det. Det går väl bussar dit. Och det var ett jättetrevligt ställe. Mm. Jag håller på att kolla namnet. Vad var det hette? Number 32. Number 32, the old town. Mm. Det ligger ja, väldigt centralt i Clapham Common. Mm. Det var ett jättetrevligt ställe. Mm. Det var så här, det var en restaurang på nedervåningen. Jag skvätte gärna med dit. Jag tror att det var ganska standard mat. Ganska inget inte så något speciellt. Inte allt möjligt typ. Nej, exakt. Och sen så där uppe så gick man upp en våning. Så det var ju inte högt. Det var inte så att det var liksom över alla andra hus. Nej. Alltså i höjd. Utan det var ju liksom som ett taket på vilket hus som helst. Mm. Jo. Men det var jättetrevligt. Mycket, mycket så här AV. Ja, mycket AV. Det var ju, så åldern var lite svår att definiera tycker jag. Mm. Det var ju mellan så här 23 och 43. 53. Säkert någon, ja, 63. Ja, också. Så jag vet inte, jag skulle vilja gå dit igen. Men då kanske man skulle gå dit med lite större, sen, och lite senare. Lite senare, ja, vi var där vid 9. Mm. Tidigt. Men man kanske skulle gå dit typ. Gå dit typ. Håll dig 10 i alla fall. Mm, 10. Exakt, exakt. 10 handlar det kanske. Mm. Men jag är glad att vi gick innan, nu innan. Nu, alltså det börjar ju bli höst. Det gör ju det. Mm. Att vi hann dit. Ja. Innan hösten. Innan hösten börjar. Sprang ifatt oss. Sprang ifatt oss. Och sen gick vi till ett ställe som heter Derry. Det var bara en slump. Vi bara såhär, vi vill gå på ett, till ett annat ställe ja, här. Ja. Och så, ja för att det var ju några reefs. Usch. De var okej, okay. Inte jo, de var skit. Jag vet inte om det var lätt. Jag och Jessica hade spelat in några ganska snyggt, speciellt Jessica. Typ att kolla med dem såhär. Vände hela, ett snyggt killgäng. Mansgäng. Och då, de var inte så, jag vet inte, vad kan det vara? 26? Ja, 27. Nej. Och mellan 25 och 27 är det jättestor. Nej, absolut inte. Nej, men mer, snarare mer 23, 24. Nej, tror du det? Mm. Ja, du kollade ju på dem mer. Så jag tycker att du är så vred hela kroppen när du kollar. Ja, ja. Ja, och vi, det var jätteroligt. Så kommer det fram. Inte på det gänget dock. Nej, men vi trodde ju det. En kille och bara, vad sa han? Han var jättenervös. Mm, gud, den här killen är ju 28 års åldern i alla fall. Mm, han var det. Mm. Och så säger han någonting. Han var inte det killinget som jag tyckte var snyggt. Nej, vi hoppades ju det. Men, och sen så visade det sig att han bara, ja, vad sa han? Det först lät nästan som att det var något vad som han och hans kompis hade. Mm. De trodde att han inte skulle våga gå fram. Mm. Och så skulle han visa att han gjorde det. Och det känns ju inte som attraktivt att de går fram för att hans kompis vad. Kring, nej. Och inte för att bara, oh. Och då känner man ju inte så smickrad kanske. Mm. Och sen så när det visade, alltså jag vet inte, han satt med några jättekonstiga personer. Mm, för han sa såhär, men vill du komma över då och hälsa mitt såhär gäng? För då trodde vi att det var de ju. Ja, typ, snickgänget. Ja, lätt typ. Det var inte de. Det var inte de. Jag tror jag lovade att han, ena killen var 65. Mm. Och sen så var det ganska många var hans ålder. Ja, så var det ganska många unga tjejer som satt runt om. Mm. Men då var vi bara, vi tänkte precis gå, men thanks. Vi hade egentligen inte tänkt att stanna kvar där lite. Ja, gud, ja. Flydde vi. Ja. Och då kom vi till The Dairy. Som också ligger i Clapham Common. Som var en restaurang. Lite tapasrestaurang. Spansk restaurang, ja. Tror jag. Lätt kunde gå dit om vi... Och äta. Ja. Men de hade i alla fall jättegoda drinkar. Jag tog en som hette Sippin' on Gin and Jam. Och det var med... Nej, var den du? Nej, den tog du. Den tog jag. Mm. Det var med såhär ginger beer och gin, antar jag. Och jam. Jättegod. Och jag hade en, inte lika god, men ganska fräsch dock. Mm. Med typ såhär, fräsch. Ginger, gurka, gurk, and vad var det med? Jag minns inte. Te typ. Te? Grön te. Mm, vad konstigt. Och du så bara, yummy. Mig. Jag visste inte att det skulle vara grön te. Men det stod ju, det var det första som stod typ. Ja, för jag minns inte det. Ja. Ja, men den skulle du inte ta igen i alla fall. Nej, för den tycker jag smakade också var någon vodka. Så jag vet inte. Den var lite smaklös. Smaklös? Blaskig. Ja. Alltså gurka. Gurka. Ja, men jag gjorde det. Men var det? Ja, det är vodka. Ja. Den smakar gurka. Big no no. Big no no. Och lördagen var en stor dag för dig. Mm. Det var en händelserik dag. Du skulle tatuera dig. Du tatuerade dig, Madu. Jag tatuerade mig. Vi gick upp. Och frukost. Tog oss ända till Mile End. Vilket låter bokstavligen till som andra sidan jorden. Det är egentligen inte så långt. Jag menar, det är ju fort, det är väl så här kanske zon 2. Mm. Det är ju inte så här. Men för oss, men för oss är det ganska långt. Ta väl kanske en timme att ta sig. Mm. Mile End. Så man kan åka till Mile End. Så kan man åka till Bethnal Green. Mm, jag tar en buss därifrån. Mm. Och det ligger på Roman Road, tror jag det är. Mm. Och heter, heter Pride Tattoo. Jättebra tycker jag. De är supertrevliga där inne också. De var jättetrevliga. Mm. Så hade jag bokat en tid där. Och skrev min tatuering. Som jag har nu. Jättenöjd. Berätta om den. Ja, det är... Det är en text och så är det, som du har fixat i en cirkel. Mm. I min kompis. Hans stil. Hon har skrivit. Du har en... Mellan armvecket och underarmen. Bristen liksom. Under precis under armvecket. Ja, precis, under armvecket. På insidan. Och står det, jag lär mig fortfarande. Och då, ja men alltså. Ja. Jättebra gjort. Ja, det är, men han, eller han. Och så är min kompis hans stil då, efter att hon. Ja men. Hon har likadant tatuering, fast likadant. Inte med sin egen handstil. Nej, men det är väl lite grejen att. Man har varit mycket. Mm. Betyder mycket. Exakt. So she's always on my arm now. Always. You know? Yes. And she will never forget me. Typ. Nej, det är ju svårt att ta bort den. Ja. Vad kostade den? Det var ju billig. Ja, det är billig. 60. För att de, det är billig. Alltså vad blir 800, 700. Mm. Mm. Och speciellt eftersom att de behövde. Ja, för jag, då, jag tror. Det är ju världens diskussion man har först. Ja, gud. Jag hade ju Alice och hon som gjorde tatueringarna. Eller handstilen Alice. Hon skrev på papper, bara vanligt, rakt. Tänkte jag, men det måste ju gå. Alltså de bara kan snurra på en, alltså så här böja. På typ förr och köpa någonting. Jag bara, fan, vi lever i 2015. Klart de kan göra det. Och du bara, nej. It will be very difficult. Ja, för att det jag tänkte var att eftersom att, jag menar, att bokstäverna blir ju böjda. Liksom att det kommer bli konstigt dimensionellt. Liksom. Ja, vi skiter det. Nu hade du rätt. Och sen, hur då? Det tyngsta argumentet är, men snälla, vi lever i 2015. Jag bara, okej. Ja, i alla fall. Sen fick jag ta min eller Alice handstil och rita själv av i en cirkel. Vilket tog tid. Mm. Och trots det, och ändå, alltså så här, den är ganska, det är inte stor, men blev det 70, nej 60 pund. Jättebra. Och vilket är typ 6, nej 700. Mm. Och du är jättenöjd med den. Supernöjd, supernöjd. Ja, Pride Tattoo hörni. Mm. Om du ska tatuera dig, då gå dit, för de är bra, bra pris, trevliga. What you need. Ja, man har inte säga lite nå. What do you need to know? Ah, no, jag vet inte vad jag säger nu. Jag bara babblar på. Ja, nej men. Sen gick vi ju och åt lunch. Mm, just det. Det tog jävla lång tid. Vi frågade henne så här. Vad finns det för så här ställen? Finns det något trevligt ställe att äta lunch? Då sa hon att det är ungefär en 10-15 minuters promenad. Så kommer ni till 35 minuters promenad. Shoreditch. Alltså det var ganska trevligt att det var att gå. Ja, det var ju soligt och sådär. Mm. Och så gick vi och gick vi och gick vi. Och till slut så kom vi till Shoreditch. Mm. Och då gick vi till ett så trevligt ställe. Som har varit Shoreditch har säkert. Det är lite gömt. Vad heter det? Jag vet inte om det har namn. Men i alla fall, om du går... Baker Street. Nej. Jo. Brick Lane. Var? Inte Baker Street. Jaha. Brick Lane. Ja, du med. Om man går Brick Lane, det är liksom Shoreditch. Mm. Eller om det är Shoreditch. Nej, det är på Brick Lane kanske. Ja, det är på Brick Lane. Just det. Och sen så går man till vänster beroende på vilket håll kommer från. Det är jättedåligt klart. Jag vet inte hur det är. Alltså, gud, det är på Brooklyn i alla fall. Ja. Det är väldigt centralt liksom, i Shoreditch. Och så är det som en market. Mm. Food market. Ja, covered market. Så det, är så, det ser lite ut som en gammal så här. Du, om, du inte, alltså, om du inte kollar på åt sidan ser du inte det. Nej, nej det har inga skyltar. Ser du ju inte det. Ser du inte det du inte såhär. Jag visste ju. Jag är precis på att prata om det här stället. Okej, nu ska jag försöka förklara vad det är. Ja, men det är food market. Ja, exakt. Och då är det inte så att du kan köpa mer mat. Eller det kan du. Men det är inte så att du köper råvaror. Utan nej. Det är färdig mat. Från som i typ, princip hela världen. Ja, alltså det är vi som åt, food trucks på sitt stånd. Mm, exakt. Och jag åt kinesiskt. Det var jättegott. Jag gillar inte kinesisk mat annars. Du åt... Jag åt... Nej, du åt falafel. Ja, okej, jag vet inte vad det var ifrån. Falafelsallad. Ja. Jag vet inte vad det var ifrån dock. För det är ju många ställen som har falafel sådär. Jag tror bara att det är libanesiskt. Gnisselaktig ost. Ja, halloumi. Halloumi heter det. Och det fanns från typ... Man från Namibia, alla. Japan, Indien, Bangladesh, tror jag. Massa ställen, massa ställen. Och jag tror att standardpriset är ju typ 5 pund för en lunch. Mm. Alltså, och det, var, alltså, det är otroligt, otroligt värt pengarna. Gud, det är jättegott. Men det här stället i alla fall, det ser lite ut som en gammal lokal där man liksom förvarar det. Och så släppte man ut det om man ville. Mm. Det är ju det vi gjorde. Men det är där de har liksom bara vanliga bänkar och bord. Så det är inget. Jättetrevligt verkligen. Ja, det är jätteglad dit. Men, jag vet inte. Nej, men jag tycker det var jättetrevligt tips om. Det finns ju mycket så här market, sådana här typ av markets i London. Extremt mycket. Mm. Som bara när vi gick vidare sen några meter så kom det ju till några stånd som stod där. Och exakt. Så, men det här var ju som att det lite så här in, alltså inte, vad ska man säga? Det var liksom, gömt. Ja, och det var väldigt gömt. Ja, det var trevligt. Inte jättemycket. Det var trevligt. Ja. Sen då? Det här är så roligt. Det här är så roligt. Shut up. Can't wait. Okej. Jag bjöd hem. Och det var roligt. Alltså, okay. End of story. Nej, nej men, jag hade en liten dejt. På kvällen. Ni hade bestämt att ni skulle ses klockan 8. Ja, 8. Men vi kom hem ganska sen från stan. Så jag bara, men 8:30 kan vi se. Funkar det? Bara en halvtimme senare. Ja, absolut. Jag bara, okej, bra. Och då skrev jag på engelska. Skrev jag så här, ja men 8:30. Nej. Funkar det. Och nu ska vi mötas i Putney. Ja, Putney, vilket är 20 minuter från mig, så det var jättenära. Men bara, okay, it's 8:30 works for you, typ. Han bara, absolutely. Så är jag där. 8:30, 8:30. 8:30 alltså. Ja, 8:30. Sen ringer du mig, 10:09, och bara... I've been stood up, typ. Ja, jag vet inte vad, han är inte här. Och nu har det gått 20 minuter. Jag bara, ha, okej, okay. Får lite panik. Jag var hemma med barnvakt. Jag bara, ha, och idag, det var jobbigt. Har du smsat honom? Och då har du smsat honom. Vad skrev du? Jag hann innan, typ såhär, när klockan var, hade gått en kvart, så skrev jag, är du här än? Det skulle jag inte ha gjort, det var jättepinsamt. Ja, och då kollade du upp. För jag bara, jag sa jag googlade. Jag sa 8:30. Mm. Och då misstänkte vi att det var 8:30. 8:30. Nej, vi trodde det. Men så när du ringde mig, då kom ju du och jag fram såhär, men gud, tänk om det är 9:30. Ja. Och jag bara, nej men det, jag tror det är 8:30. Så googlade jag. Och så började jag skratta. Jag bara, jättemycket. Jag bara, nej. Nej, det är inte sant. 8:30 är inte 9:30. Nej, 8:30 är 9:30. Ja. Så jag ska vara en timme tidig. Ja. Och då och sen så jag skrev jag ju hej och så på WhatsApp och så försvann mitt internet. Det var fan ska nu för att kolla. Så hade han skrivit där så jag bara, "Va? Are you there? Yes, I'll hurry." Stackars människa. Då hade jag inte sagt att jag skulle bara låtsas som att svensk. Nej, så han måste säga att det var dumbrigt. Ja, som tror att 8:30 var 8:30 blir då. Ja, exakt. Alltså halv. Skit. Varför kan de inte vara 8:30 igen? 8:30, 9:30. Ja, jag håller med. Det var bara too lazy att säga past liksom. De har ju redan 9:30. Mm, det var bara too lazy att säga past. Ja. Så jag var en timme tidigt. Men då hade vi någonting att skratta åt, jag och han då. Det är vi och tyskarna, det är vi och tyskarna som säger rätt. Ja. 8:30, 9:30 heter det. 9:30 är 9:30, 8:30. Men du har lärt dig den hårda vägen. Ja. Så man lär sig. Ja. Livserfarenhet. Hörni, kom inte hit och tro att half nine är halv nio. Det är faktiskt halv tio. Behöver ni sitta på McDonalds i en timme? Ja, jag satt på McDonalds i en timme. Han bara, vad gjorde du? Jag bara, jag var down till McDonalds. Han bara, okej. Ja. Ja, men jag sa det bara, alltså, det här är ju pinsamt. Men vi hade ju faktiskt, och så hade jag skattat. Men exakt, där, liksom. Ja verkligen, det var faktiskt bra. Så det var inte, det var ju började, började inte stelt i alla fall. Nej. Och det är gulligt här tycker jag, att kyssa på kinden menar du? Kyssa på kinden. Att man hälsar av. Mm, tycker jag är trevligt. Det är gulligt. Mm. Bara, stelt om han inte fick gå upp på andra sidan, när jag bara då. Och bara upp på ena. Ja. Jag tänkte på det. Alltså uppfattningen är ju att svenskar är kanske lite kalla och lite så här. Jag vet inte så kontaktsökande. Men en kram för svenskar hälsar ju, om man inte har hälsat på en person första gången, eller om man har hälsat på en person första gången, då tar man oftast i hand. Fick jag till annan sak som men om man har hälsat på något. Nej, om man inte har hälsat på någon, då tar man i hand. Mm. Och det gör man ju lite nästan oavsett ålder, så får du med det att du är vuxen då att ta i hand, typ tonåring, då tar du ju hand. Men det gör man ju, alltså folk tycker typ nästan att det är lite så här underligt att du och jag tar i hand. Unga sträcker fram handen. Mm. Ja, i alla fall. Men då så tycker jag typ att det är mer intimt att krama någon. Efter, alltså om du har träffat dem typ 1, 2, 3 gånger, då kramar du den personen. Puss på kinden. Det är ju mer intimt än puss på kinden egentligen. Ja. Plus att vi, puss på varje kind inte har slagit ner dem. Nej. I Sverige. Mm. Underligt. Men. Det var min dejt. Men det gick inte heller jättebra i och för sig. Nej det gick inte. Jo. Han var supertrevlig. Vi hade jättebra. Vi hade jättekul tillsammans. Men han sa lite lika kul. Ja. Det kan, ja exakt. Men. Så. Nej, det blir nog ingen mer dejt med honom, tror jag. Men ja, som sagt, livsrörelsen. Men jättedyr, alltså såhär, det känns inte som att man går på dejt på samma sätt i Sverige. Nej, det gör man inte. I alla fall inte i vår ålder. Att det blir, att här är liksom så här killar är mer av gentleman. Det behöver de inte i och för sig vara. Nej, men, jag vet inte vad de är. Men jag förstår inte vad de menar. Men, ja, men det är det sättet jag menar på. Mm. Alltså de är inte, ja. Men deltinkulturen är inte lika stor i Sverige. Nej. Ja, men det är det här. Men det finns ju så mycket, det finns det ju hemma också, men det känns, men det kanske är för att vi är nya, men det känns som att det finns otroligt mycket att göra här. Ja. Ja. Man har väl mer och mer liksom att det är nytt. Ja. Ja. Fan. Ja. Det är verkligen en rolig berättelse. Alltså mina föräldrar här, de är så himla roliga med dejten. Alltså de vill ju verkligen, alltså när jag berättade om min dejt för dem. De bara, vad heter han? Vad gör han? Gammal är. Ja, verkligen. Bara, bra age, good age. Och så bara, vet du efter namn? Vad heter du? Nej, okej. Och så bara, Emily, min mamma då, bara, jag vill att du smsar mig när du vet mer om honom. Under dejten, jag vet inte mer. Och sen så sa jag då dagen efter att säga, ja men det gick bra, men det är inte såhär. Hon bara, då går vi vidare, vi kan tindra lite åt dig. Så såhär. Finns fler, så plenty fish. Ja, och så hjälpte de att skriva till någon kille. Och såhär, vad skriva lite såhär. Så killar brukar tänka såhär. Och kan du drack lite prosecco innan din dejt. Ja, innan min dejt, han bara, vill ha lite prosecco? Och en liten, någon som hette det. Värma upp till dig. Ja, men det, alltså såhär, det hette, kallades någonting. Så Dutch någonting. Vadå, vad är det för någonting du sysslar på? Ja, men som man säger, calm your nerves typ. Vadå, alkohol? Nej, alltså calm your nerves, som om man dricker innan man är nervös. Och dricker. Gud vad du ser helt lost ut. Men hur ska jag veta vad du pratar om? Dutch någonting. Ja, men jag pratar. När man dricker för när man är nervös innan någonting. Det kallas någonting här i USA, i England. Jaha, för jag tror du sysslar på någonting som du skulle dricka. Nej, det heter Dutch. Jag har aldrig hört. Nej, men det är hon i alla fall. Det kallas någonting. Dutch. Man fick lite prosecco innan vi skulle. Så det var din Dutch-grej? Innan jag skulle åka. Ja. Min Dutch-grej. Lite före innan din. Ja. Då kan hon tycka att det kanske är skönt att bara ta ett glas. Jag fattar vad hemskt om du hade kommit dit till den där dejten en timme tidigt och bara inte druckit några glas på sig. Vad tråkigt. Då hade du bara blivit arg och gått hem istället. Men jag höll på bara, jag orkar inte med mig själv. Nej. Alltså det var jag som skrev ha för mig också. Kunde jag klart upp det? Mig själv. Det sa jag här om dagen. Det var jättekonstigt. Jag ska döda mig själv. Inte bara, så här, jag dör. Utan jag vet inte vad som händer. Men jag bara, jag ska döda mig själv. För jag inte orkar mig. Ja. Ja. Men. Och sen så idag. Vad gjorde vi idag? Men vad gjorde vi hela veckan? Men, alltså, jag ingenting. På... Jo, nej. Vad gjorde vi? Jo, vi tränade. Ja, just det. Halv entusiastisk. Det var fan. Jag kom till Richmond Park. Och så. Richmond Park ligger precis vid Jessica, vid Kingston. Mm. Vid Lobetyn. Mm. Och vi skulle springa, trodde jag. Men det skulle tydligen inte. Vi gick en powerwalk och så gjorde vi ett övningar. Det var kul, tycker jag. Mm, bra. Och sen åkte, just det, sen åkte vi till min syra. Ja, det gjorde vi. Åkte som var Notting Hill. Mm. Ladbroke Grove. Mm. Supermässigt verkligen. Ja. Ja, det var trevligt. Det var jättetrevligt. Och sen så. Så min syra bodde där med sin kompis. Också från Sverige. Och. Sen så skulle åka hem. Oh, så ja, alltså vi dumma nog inte kolla på. Alltså vi tänkte såhär, okej. Men om vi åker från Hammersmith. Då åker vi ju, alltså vi åkte från Hammersmith till Ladbroke Grove. Mm. Tänkte, ja men då är det ju, ja, men då åker vi såklart samma väg tillbaka. Så vi kollade inte just på appen exakt vilken station vi skulle till ungefär. Vilken så här, för så linje. Är det nästan alltid hemma. För ja. Det finns tre linjer. Det finns ju, och det finns ju 23. Ja, och det finns ju liksom inte, alltså jag vet inte. Det är ju inte, ja. Ja, nej, så vi tog fel, alltså åkte fel sida. Vi åkte ju till Hammersmith istället. Ja, vi skulle ju det. Men det skulle ju inte alls. Eller hur, vi skulle det var så här, jag ska döda mig. Moment. Så var tågen försenade, så det tog jättelång tid att komma hem. Ja. Men, och det är så äckligt dyrt. Har vi pratat om det i förra podden? Hur dyrt det är med tunnelbanan och oysterglas? Ett år kostar 30 000. Beroende på vilket, zoner. Men. Så här, det man har är ju oystercard. Om du åker mycket. Och då fyller du på det. Och en resa beroende på i vilken zon du är. Och om du åker buss eller tunnelbana eller overground eller national rail services så kostar det olika. En bussresa kostar i snitt 1,50. Alla bussar kostar 1,50. Ja, det gör det. Ja. Så en bussresa kostar 1,50. Men då är det ju inte så som i Stockholm. Då är det ju så att om du har börjat en resa så kommer det kosta 25 kronor. Oftast i standardpriset. Men så kan du åka hur mycket du vill inom en timme. Så om du vill byta buss 20 gånger så gör det. Om du vill byta från buss till tunnelbana så kan du göra det. Men här ser det ju så att om du tar en buss 1,50 och sen ska du ta tunnelbana så kanske kostar typ 2,40 eller vad det är. Då måste du betala, då lägger du till det på det som du redan betalat. Så den tar ju av för varje gång du passerar en spärr. Mm. Åh, vad störande det är. Så den här resan från idag när vi var inne i vad var vi? Islington. Mm. Angel Islington. Då kostade det 6,40 en väg. Mm. Från zon 1 till zon 6. Men zon 1 är värst. Zon 1 är jättedyrt. Jag tror det att det är zon 1 i alla fall. Eller zon 2. Men det är i alla fall som är värst. Nej, men alltså Islington och Angel. Aha. Ja, det är i alla fall inne i nära city. Men, city, ja. Mm. Men vad gjorde vi i Islington då? Idag? Mm. Har du glömt på vad vi gjorde? Vi kollade på match. Ja. Arsenal. Chelsea. Arsenal, Chelsea. Det gick inget bra. Nej, vi är på Arsenal. Mm. Jag har fått Jessica att bli Arsenal-fan. Din första Arsenal-match var det kanske inte. Gick inte med bravur direkt. Nej, men det är inte att jag... Nej. Du har inte gett upp på oss. Nej. Du är ett troget fan. Alltså, once an Arsenal fan, always an Arsenal fan. Min pappa här blev lite missnöjd att jag... Vi har West Ham. West Ham. West Ham fan. Hälften av lagen i Premier League är ju nästan från London. Ah. Så att alla är lite rivaler. Ah. Jo, men... Nej, men det var ändå kul att uppleva lite så här. Det var ju verkligen folk, det var ju ganska mycket människor. Vi valde att åka till Islington. Där. För att det är lite norr och det är lite Arsenal, Arsenalområde. Mm. Det, just nu så är det World Cup i rugby. Mm. I England. Från England. Ja, men rugby är ju en Englands. Mm, men det här året så hålls ju, vadå, flyttar de inte runt rugby? Så det här året är det för England. Den här gången, det var fjärde år. Ja, men då är det alltid det? Har de alltid World Cup i England? Alltså det är ju en engelsk sport väl? Jo, men alltså. Jo, det, jo. Det flyttas ju runt liksom. Ja, jag vet inte. Bara för att OS var i Grekland från början så är det inte alltid i Grekland. Nej, men OS är ju inte en sport. Nej, men hela alltså, inte grekisk olympiska sport. Spelen kommer ju från Grekland. Jo. Men det kanske är så att de aldrig har jag vet inte. Kan googla det. Det är ju ingen stor sport alls i Sverige. Så att, rugby, nej. Men det var ju kan ingenting. Nej, jag tror att vi har försökt kvala in sedan 91. Mm, gick inte, så det har inte gått bra. Och vi är nu 2015, så vi har inte kommit in upp till bevis. Gick inte 2016, bra. Då jävlar. Nej, det var fjärde år. Inte ens. Det var fjärde år. Vi har 4 år på. 2019. Ja. Ja. Go Sverige. Nej, men det är ganska nära där vi bor. Speciellt där du på Twickenham är den största arenan i Storbritannien. Men så att alla här nu är alltså rugbygana. Ja, alla är rugbygana. Och England är ju ett av de så här tippade lagen till att börja, eller vinna, tror jag. England, Australien. Nu gick jag iväg och undrar varför jag bara sitter och pratar själv. England, Australien, Nya Zeeland. Eska? Vadå? England, Australien, Nya Zeeland. Australien. Ja, men det är så. Ja, Japan. Japan? Nej. Det är så att du lyssnar på. Jag tror inte Japan är speciellt bra. Nej, men det var England. Wales tror jag ganska bra också. Wales kanske är bra. Vad sa du? Ja, Wales kanske är bra. Ja. Ja, någon match ska vi väl se. Ska vi försöka se. Det känns ju lite så här. Man måste göra det. Mm. Ja, gud ja. Ja, det måste vi göra. Ja, det ska vi göra. Men i alla fall så att vi var lite rädda över att det skulle bli svårt att för att vi tänkte att alla pubbar och barer och sådär skulle sända rugby och inte sända så mycket fotboll. Men Arsenal och Chelsea är en tillräckligt stor match för det är klart att de ska sända ändå. Ja, verkligen. Det var kul. Mm. Vi kollar på Slug and Letters i... närmare Angel and Islington. Det är två olika stationer, Angel och Islington. Båda ligger typ i Islington. Vilket är norra London. Men fortfarande central. Det är fortfarande zon 1 eller 2. Men The Slug and Letters är i alla fall en kedja som har storbildsskärmar och de har restaurang och de har bar, pub liksom. Det var bra. Ja, det var bra. Så beställde vi in lite mat. Helt mycket mat. Ja. Ställde in sötpotatis på fritt. Asparagus och sådär. Men alltså grejen är vi beställde in små rätter. Ja, exakt. Vi beställde in massa farrätter typ. Men det var trevligt. Det var trevligt. Det var inte världsgott, men vi ställde in. Mm. Men då, det var inte världsgott. Nej, men det var fotbollsmat. Det passade ju till vad vi gjorde. Gud ja. Alltså vi säljer in öl. Swedish Cider alla är galna. Swedish Cider är skitstort här. Är det? Rekordelig. Och Kopparberg är jättestort. Jaha. Nu tycker jag ser det. Alltså, varenda liten bar har ju svensk cider. Mm. Och så jättemycket så här reklamer på tv. På bussar. Mm. Mm. Mm. Men det... Du gillar Sverige och dina Skandinavien. Ja. Vi är så grymma. Mm. Lite sliskiga den här sidan. Den är söt. Ja. Speciellt Kopparberg. Rekordet är godare än Kopparberg. Jag kan inte riktigt tala different. Jag tycker nog det. Nu tycker vi... Vad heter det? Det är lördag kväll, bara så att alla förstår det. Mm, lördag kväll, vi är hemma hos mig. Sitter i köket. Alla går till sig. Mm, nu hoppas inte att vi inte pratar för tyst för att det ska höras någonting. Nej, det märker vi väl. Ja, får vi göra om det imorgon. Lika tyst som vår första podd. Ja. Så många som inte kunde höra. Hör du så? Oj. Nej, hon bara jo. Det gör du. Det gör du visst. Nej, men... det alltså det alltså ja jag vill bara säga men ja vi sa aldrig vad vi drack, sa vi det? Nej, Bellini och det är prosecco eller och sen så är det persika. Persika mosad persika typ. Ja. Persika puré. Ja, eller persika eller just typ. Jag älskar Bellinis. Mm. Jag beställer alltid det när man går till någon italiensk ställe. Men nästa vecka hur det kommer bli eventful. Mm. Vad händer då? Kommer mina våra kompisar från... Eller det blir som fråga. Vad händer då? Det? Vi vet ju det då som händer. Ja. Mina eller våra kompisar är det ju våra. Från skolan. Ja, inte, min skola, men som du lär känna efter. Så. Mm. Genom dig. Mm, exakt. Kommer hälsa på. So excited. So excited. Och vi har ju lovat att vi ska ha en dag där vi bestämmer allting. Mm. Så att de bara... Fullspäckad dag. Mm. Men det får vi ta nästa. Vi får berätta vad vi gjorde. Ja, men det tar vi då. För annars kommer de få veta. Det här är lite som kan vara lite såhär... Spännande. Ja, så att när de kommer. De kommer på fredag nästa vecka. Om en vecka typ exakt. Mm. De kommer på fredag. Du jobbar till klockan 6. Men jag kommer förmodligen hinna träffa dem innan det. Mm. Och sen på lördagen då ska vi ha våran dag. Mm. Då vi bestämmer allting. Mm. Och sen på söndagen åker vi till Oxford. Mm. För jag och Frida var i... du får Frida, en av tjejerna som kommer. Mm. Var i Oxford förra sommaren på en engelska kurs. Jag i 3 veckor och hon i 2 veckor. Och då bodde vi i en värdfamilj. Och vi fick jättebra kontakt med föräldrarna i den värdfamiljen. De hade inga barn, så de var ju inte föräldrar. Personen vi bodde hos. Och så har vi haft lite kontakt med dem på Facebook och så. Och då sen när de fick veta att jag flyttade hit. Och att jag berättade att Frida skulle komma och se på. Så bestämde vi för att åka, ta en buss också. Alltså det tar typ en halv timme, kostar 18 pund tur och tur. Det är jättebra. Och jag älskar verkligen Oxford som en trevlig stad. Jättebra för weekend. Som vi får dit någon annan gång. Mm, verkligen. Stanna och sova över. Mm. Sova sommar. Sova quiz. Jag skojar. Du skojar inte mitt. Jag skojar inte. Nej, men för nu ska jag ju... Och så kommer jag, Anna, Frida och Ida. Förmodligen sova... Eller så sova. Trista. Jag är så trött så jag bara tänker på sova. Jag är så trött. Trista medan ni är med dem. Mm. Och går runt lite i stan och sådär. Mm. Får berätta vad vi gjorde sen då, nästa vecka. Mm. Nästa podd. Hur länge så nästa podd. Det här? Vi kan nog pausa snart tror jag. Vi kan nog sluta snart. Men inte nu. Jag måste bara säga. Ja. Nästa podd kommer alltså ut en vecka på tisdag den 29. Men säg vad hejdå då. Hejdå. Ses tisdag den 29. Mm. Puss och kram. Åh, då har jag varit hos frisören. Då är jag ny frisör, inte för någon ser den. Nej, vi har kaffe. Bra. Hejdå. Puss.